بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سورة قريش دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة تين أو مكي رسورة القارعنا ترتيب قراني كي يوصل شبقم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي نهشتم نمبر سورة دي يو كم دير شم عرب دري سورة دا من قبل سرداره مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ یو نعمت ذکر کا چی حفاظت دا بیت اللہ دے اللہ تعالیٰ دا خپلی کعبی حفاظت تا خپل کیا نو پدی صورت کے اللہ تعالیٰ نور دو نعمتون ذکر کیا اطعام او امن اللہ تعالیٰ مکی والو بانی دا بلا مہربانی کردی وگی اللہ تعالیٰ تا دوڑای ورکلل اللہ تعالیٰ مارکلل او دویم بے امن نو اللہ تعالیٰ تا امن ورکا نو مخ کی یو نعمت ذکر شو حفاظت دا بیت اللہ نو دی کہ اللہ تعالیٰ دو نعمتون نور ذکر کیا داود صورت دا زجر پا محبت دا دنیا بن لإيلاف قريش تعجب پا کار دے پا منا دا قريش وانی دا دنیا سرا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف منا دا غی دا سفر دا جمع سرا والصيف او دا اوڑی سرا اللہ تعالی دا قريش پا منا محبت بانی تعجب پا کار دے چاگی منا رس سرا کولا دا جمع دا سفر سرا و دا اوڑی دا سفر سرا دا لی ایلاف قریشین دیر پارا مپعول بیه حضب شوی دا مپعول بیه ولا دا الدنیا دیو جن ترجمه کم تاستما دا غویل لی ایلاف قریشین تعجب پا کار دے پا مینہ دا قریش وانی دا دنیا سرا ایلافهم مینہ محبت دا غی رحلت شتائی دا سفر دا جمی سرا وصویف او دا اوڑی سرا قریش دا دنیا پا طول نسبونو کی اشرف او غورا نسب آغر قریشو دے قریش تا خلی کن په شرط د ایمان باندې دا سره وای زکه که ایمان پکې نه نو بیا خو ابو لهب هم د قریشو ولیکن هغه الله تعالی تباک قریش تا قریش له لکیږي قریش تا قریش زکوي یو قول هم پسرین دار چی دا تقرش نه ده تقرش له لکیږي مختلف والی ته تفرق ته لکیږي نو دا په مختلفو علاقو کې اوسېدل او بیا حرم ته راج مشوله د دې وجې نو تا قریش ویلې کی دویم قول علماء درې تفسیر مدارک لیکلي دي تقرش ویلې کیږي کسب کول ته تجارت کول ته ویلې کی او دا د دنیا په ګټلو کې په تجارت کې دا ډیر زیات ماهر وو د دې وجې نو تا قریش ویلې کی یو دریم قول هم تفسیر مدارک ذکر کړی دی وایي دا د قرش نه ماخوذ دی قرش په عربۍ کې ویلې کیږي دا یو دابه د سمندر کې په دریاب کې یو زناور دی هغه ته ویل کیږي قرش او هغه په نورو زناور باندې د دریاب چې کم سیزونه دي سمندري حیوانات په هغه باندې هغه غالب ده نو قریش ته قریش ځکه ویل کیږي چې دیو دا په نورو ټولو قبیلو باندې په نسبونو باندې دا اوچته ده لکه څنګه چې هغه کم حیوان چې قرشون دی په سمندر کې هغه په نور باندې اوچت دی نو دا نسب هم اوچت دی په نور باندې خو لیکن په شرط د ایمان باندې إيلافهم رحلة الشتاء والصيف د دین مراد څه شی دی ځان په لیوانی پوهه کوي مفسرین لیکلي دي دیو باد جمی په موسم کې امن ته سفر کو ځکه یمن چې ونه دا ګرمو نو د جمی په موسم کې باد دیو سفر کاو یمن ته ځکه یمن چې دا ګرم او بیا په اوړي کې باد دیو شام ته تلل ځکه شام چې راغی یخو دیو دا سفرې بولی کولی د دې سفر کې دیو غرض او مقصد څه چې جمیله یمن تزه او وړي کې شام تزه دا ولی بدی دا کار کو مفسرینو دا غي دو درې وجوهات ذکر کړي ډېر بهتريني وجري یو وجه دا غي دا و چې دیو خو د بیت الله من جوارانو او دیو بچ کله لاړل نو دا الله دیو به ډېر زیات احترام او قدر کيده خلکو به دا قدر او احترام به په دې وجه باندې کاو چې دا د بیت الله د خوانه راغلي نو خردی مردی به راوړلی خلق او تنظرانی وغیرہ هدیه او تحفه به ته خلق بهش کولی د دیو جنا دیو به دا سفرې کولی دا کال غټه وټه به دې دوه سفرو کې کوله او دویم قول لمبسرین دار چنا په وړی کې ودی تل شام ته به جمی کې به یمن تتلل زکا چې دیو تجارت کو د تجارت د پاره وتلل نو دا غرض هم پکې او نور چې علماء ذکر کړی دي چې دا غرض پکې مو چې په اوړی کې به ګرمي ډیره زیاته کېدله او په یخنۍ کې یخنۍ کېدله نو شام چونکه گرمو نو پا یخنه که باغی تطلل او شام چره یخو نو پا یخنه گرمه که باغی تطلل او یمن آغا گرمو نو پا یخنه که باغی تطلل دا دری و جوهات دیگر کردی من پا سرینو لیلاف قریش ان تعجب پا کار دی پا مینا دا قریش وانی دا دنیا سرا ایلاف هم رحلت شتائی مینا دا غی دا سفر کولو سرا دا جمی وصفی پا دا وولی دا وولی او دا جمی چری آغا سفر کیا فلیعبدو رب هاد البیت نو بندگی دی خاص کی رب دا دی کور لرا دین مراد اللہ تلا دی دا بیت اللہ دا کعبی رب سوک دی اللہ رب العالمین دی نو دیو دی دا اللہ تلا چری عبادت خاص کی الذي اغذات دي اطعمهم من جوع خوراكي ورکړه دي یوتا من جوع دلوګینه دي کوم پسرین لیکلی اطعمهم الله تعالی ذکر کړه دي اشبعهم نه دی ویل الله تعالی دی ماړه کړی دي ولی مړواله ځکه نه دی ویل چې دی چرته مړیدل انسان خو نه مړیږي کنه اشبعهم نه دی ویل بلکی اطعمهم نه ویل الله تعالی دی ته خوراک ورکړه دي خو لیکین بیا ماړه شوی نه دي ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کد بنی آدم د پاره یو وادی دا د دغه شی د سرو زرو شی دا وای چې زما لپاره د دوه خړګې شی د سرو زرو او کد وشینو دا وای چې د سلور شی ولیم لا فاه الا التراب د د داخله به صرف او د داخیته به ډکیږي صرف په خاور باندې په بل سوان نه ډکی نو اطعمهم ویل د اشبعهم د وجنند ځکه انسان مړی کینه الذي اطعمهم الله تعالی هغه ذات د خوراک ورکړی دی او تا و امنهم من خوف او امن ورکړه دی دیو تا من خوفین د یری د دشمنانو نه امنهم من خوف دغه علماء لیکلی دي امنهم من خوفین د دین مراد مرض د جزام تی مراد دی او دغه سی د طاعون مرض تی مراد دی دغه سی دخول د دجال تی مراد دی هغه کعبه ته نشتلې و امنهم من خوفین مفسرین لیکلی دي د آیات کې الله تعالی د قریش ذکر کړی دی په تور د نمونه باندې و ځان په صورت باندې پوی کوي منګ او تاسو خوای چې بس دا ده الله تعالی د قریش ذکر وکړه بس خبر اخلاص سره مونږ ته الله تعالی کیسه نه دی ویلي نام مفسرین لیکلي دي دا غوی ذکر په تور دی نمونه باندې شوی دی وای په دې کې داخل دي هغه صاحب اقتدار خلق هغه علما او هغه پیران هغه ذمہ هغه ذمہاران د دین په دې کې داخل دي چې هغه د خوراکونو لپاره او د امن لپاره او د خپل عزت د حاصلولو لپاره او د خپل اقتدار د حاصلولو لپاره د الله تعالی د دین مرکز پرېږدي او بل ځای ته د سفرې کوي نو ټول خلک پرې کې داخل دي کاغه اقتدار والدي کاغه علما دي کاغه پیران دي زمواران د دین دي یو سره د دین زموار دي واغزي په چکر باندې ګرځي او د الله تعالی د دین مرکز پرېږدي نو دا شي باندې کېته ځکه ته خود د دین زموارې او پاتې شو دا غو ذکر صرف په تور دی مثال باندې شو دي هر څوک چې دا کار کوي هغه ته الله تعالی د غزجر ذکر کړی دی الذي اطعمهم الله تعالى غزاد دیش خوراک ورکړه دی ویتامین جو عندل وگینه و امنهم من خوف او خورا امن ورکړه دی ویتامین خوف د وجد یری د دشمن نه.